چې پټ وخت کې دی خبرو د ملائکو تا فاتبعه نور پسې شي دغه شیطان پسې شهاب مبین شغلا بلی دن کی مبین خکارا و سرگنا چه غب کیجی ورپسی او شغلا راشی آو دی پاغی بادن سوزی دیکھ دو علماء کرام اختلاف اگر را مسئلہ در تا مازیگر درس کم تیرا شوا دمخ کی نب پاسمان کی ویداستوری مشتیش ورد شغلی بمشتیش وی سروت کی بمشتیش و دا نبی علیہ السلام دا نبوتنا مخ کے لگی رہ چکر نبی علیہ السلام تا پیغمبری ملاو شعر داغی دا نبوت وقت را رہ نبیاء اسمان دا سوکیدار و ملائکو نڈک رہ شو او دا سطوری مشتل دیر شو او دا نبی علیہ السلام دا وفات نفس ہم داغی دی عزت او دا احترام او کرامت دو جنا دا خبر دنیا کی باقی پاتشو اس مسئلہ ناصرا چیو وہی بدا اللہ حبیب تکیده دا قرآن و سنت نو پا دغا وقت شیطان دا سراد و غد نشکیخوے دا وہی پا وقت چیل اللہ حبیب تب وہی کیدا دا شیطانان دا وسنو چی غدی خیرے دوہین علاوہ ملائک تو نور خبری کئی نو دیتا کل ناکل غد کی دی اور دوہین بلکل منشی لکا ہو رئی سورہ شعراء ہو رئی نو لسم پارا پاغی کی دلی تفصیل ذکر کرے چھ دوہین دا غد کی خدون اخو بلکل لئی منکلی شوی آیات ہو رئی آیات مبارکہ ہو رہی دا آخر دا سورہ شعراء ہو رہی دو سوا دو لسم آیات مبارکہ ہو رہی انہم عن السمع لمعزولون اگر دا سی تجبیر کو نکی دیا پایا کنو کہ ظاہرم تعرض بدر تصابیتی ایدل توی گورا دغزے براوارا و ایدازے مگوری وی اللہ من استرق السماع مگر آغا شیطانان چپت غب کی دی دا آیات دا ثابتی چپت غب کی دی او دی آیات کی وی انہم عن السمع لمعزولون دا شیاطین دا غب کے خدونا خامخال رکرشید ورہ یونے کی دا وقت کی خدو اس بات کئی آو بلدے کی نفی کئی امام قرطبی ہوئی اصل کی خبر ادارا شکل اللہ حبیب تب وہی دا قرآن و سنت کی دا نو دا وقت کی بالکلی شیطان دا سر غب نشکی خوئے انہم عن السمع لمعزولون بے شکل شیطانان دا وقت کی خدونا خبرو دا ملائکو تا اغوہی تعالی معذولون خام خام نکری شیرین چکل اغوہی دا قرآن و سنت کی دا نو شیطان دا سرار و غدن شکی خوی او دا وہین علاوہ زن خبری چی ملائک کئی نو دیور تا پٹ پٹ غد کی دی اللہ من استرق السما فاتبعہو شہاب مبین اور آگے تفصیل روایات و کرا فراغ لے احادیث در لبار بار پیر سودل تم دایات دے تفصیل سرد آگے تعلق لے ویکل چی اللہ رب العزت پاسمان کی یو حکم صادرول فرمائی مدا سی شور شی لکے او زنجیر چی یو فرش ترا غرزے ددی آواز اور ریدو سر ملائک بانے حیبت راشیو بھی خودش رنبے اگر جبریل علیہ السلام تلا اللہ دا اغوہیو دا حکم داغی پتو لگی بیا جبریل علیہ السلام ہم اسمان کی ملائک لگوی بیا شپدم بیا پینزم بیا دا سی رنبے اسمان بیا مدی فیضا کی وریضو کی ملائک بھی ناغ حکم خداوندی دوریزو بی ملائکو ترورسی نو حدیث کراغدی ویدہ شیطانان دیو بلد پاس راسی اگری گی او دو ملائکو خبرو تغوک کی دو ملائکو خبرو تغوک کی ری ناغ سر خور پس سروت کراشی او دی حلاک کی نو بس آ خبر آور ادل مور ادل تپاتشی او کل امتحانن سو یو خبر واوری نو آغا خبر زر زر پہیبت سر راڑی او دا کاہنان ناسمی چخل کلوی لاسو خیر نصیب دے معلومون چالوی چانس شیر اکشوئے دے اغا معلومون قسمت معلومون نصیب معلومون دیلے پا وقت لا چی پا پٹی طریقی وئی پور سرخواتی خلق ناسی وئی لپتن لے حدیث پاک کر آگلی نو بیا دا غیو خبر اقو اسمانی خبر ای و رشتیا خبر ای نو دا غا کاهن نجومی دے پا دنیا کلا خبر اقو رکی چون کیا اقو حقیقت وی نو دا غی دا وجنا پا بیا تول عمر درو گوی خلق و یاد ملی چکلا رای خبر ای کلیو آو اگر ٹکوا نو دے پی دا غا مراد دیتی اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ مگر هاغا سوک چی پت وکیری فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُبِين نوار پسیشی داغ پسی شِحَابٌ مُبِين شُغْلَخْ تَعْرَان سرگن دا شغل وار پسیشی ایمان قرطبی التدام ذکر کری چی دا شِحَاب او شغل چوار پسیشی نوحل یقتل املا دا شغلے قتلے او کنی قتلے بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے چی دا شغلہ کل شیاطین زخمی کی کنطول سوزئی او کل او اندام ورتفاسیب کی او ای قتلے یہ نا دا قول لے دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما حج الشہاب یجرح ویحرق دا زخمی کول کئی سوزون کئی او کلے و اندام فاسدی ولا یقتل قتلینا او حسن بسی احمد اللہ علی او یو تو آئے قد صلف داوئی چی یقتل تا شیاطین لدی شغلی سر قتل کی نچی دی قتل کی نبیادی کی دو قولو لگی فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن وإذن أقضي قول بان دا قتل لذي بشغلي سر بغض في خدون مخي وفرشتري ليو قول داري چدي قتل كي دا غض في خدون مخي عظيم قول داري چنا دای قتل کړی شي خو پس د دین چې وګ کیږي او خبره پیریانو ته دا جنات خبره کاهنانو ته ورسوي کاهنانو ته ورسوي نو په دې طریقې دای قتل کړی شي او کله زخمی شي او ګور دا ستوري به مخکې نشته شول او د نبی رحم السلام د بعثت سره ډېر شو لکه امام ابو داوود دا مشهور تابعی امام شافعی رحم اللہ قول ذکر کرے وی کلے چھ نبی رحم السلام رولی گلے شو نو دا سطوری نشتلو دا شیطانان نشتل دیر شو مختی دمرا غیر نو نو وی پا عرب و خلقو پرئی حیبت را گئی نو دا توائف یومشر سردارو آغت ارالے عبدالیل عمر ابن سقفی تعالی نورتے ان الناس قد فزعوا وخلقوا طیرشی غلامان ازاد کل او دغشان خلق و زناور پریخل او دیوئی چبز دنیا روالی گی نوئی دا مشر پا دغ وقت دنشو غبر پخانی کتابونے کے دلو خلق لئے تلوار مکوئے ویداتن ستوری چه مخ کے نتاسو پی جندل نو کدغ ستوری را دوری گی نبیا کو بنا وقت را دلی جی دنیا باندې فنا ورا زویل کواکب انتصر ور حالت کفر کړي او تاریخ د طوفانو کتابونو کتلې علاقم سوری چې مخ ته نکتل چې آسمان کیری نو کچری دغه سوری را دلیږي نبیا کو بنا د فنا د خلق په وخت کې او کنا دغه نی دا غیل علاوه نور سوری وشته شي نو دا بس سنو اکار دنیا کی شوئے نو دای چو قتل نو آغا کم سکوری چی بدائی دی دل آپا خلزے قائم او دائن نو دای دا سنو اکار شوئے او پاکی وقت تیر نو چی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارکی واری دل چی نبی ریح السلام را لے گلے شوئے ورنہ دا اسلام نمخی ممداتی کی دل اسمان کی بسکوری مشتے شوئے لکن حدیث مشکا شریف کمرا روان دے اور دیگر کی روح المانی ذکر کرے حدیث پاک کے راغلی جی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت سے دے فرمائی دے نمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه نبی علیہ السلام ناس کو فی نفر من اصحابه پس کسانو کی دختل مرگرنا او ابرمیہ بنجم فستنار اسمان کی سطور وش دیشو او داسلو ویراراو لمبور پس جورشو تو نبی علیہ السلام جاغ ناس کو مرگر توئی ما كنتم تقولون في الجاهليه اذا حدث مثل هذا ایتاسو په زمانه د جاهلیت کې سر چې د غشان سورې وښته شو او یو شغل او رناب ورپسې جوړ شو قالوا نو صحابه کرام ورته کنا نقول مونږ بوي چې یولد عظیم او يموت عظیما یا یو لوی سړی پیدا شو او یا یو لوی سړی مړ شو نبی علیہ السلام ورته ف انها بشکدا سوری چلی لا فرما لموت احد ولا لحیاته ودا د چا د مرګ او د ژوند د وجنه نشته نشي لیکن ولکن ربنا تعالی وی رب زمونږ چلوی دے چې کله سه فیصلو کی پاسمان کی لدا فی سلید ہے بد و جنا سب بہت حملت العرش کم ملائک اس عرش پور پکڑے سبحان اللہ ہوئی بیا آسمانوں والے سبحان اللہ ہوئی تردی پوری چدا تسبیح دی اسمان دی دنیا پر رسی نو آغا پور تکون کی دا عرش ملائک اسمان والوں کا خبر ور کی جستا تو رب سوئے نئی کتا نوال لور کی او بیا کتا وال نور کتا ملائکو تخبر ور کی نویدا دوریان راشی او دغا خبرو تو غب کی دی ندئی پا دی سرور کو نشتیش او آغا خبر حقی او دئی داغی سر بیاد زارنا سور سور خبر سیوا کئی ندئی اسلام نمحکم دا کارونا موجود خود نبی علیہ السلام دا نبوت سر دا دیش را الا من استرق السماء مگر اسوک چپٹ وکیلی فاتبعه شهاب مبین نور پسی شداغ پسی شغل سرگنا حسن باگے کلو کدا سی چی شغل ویشتے شویدہ و شویدہ و نپور تکیلی شغل علام کدا شغل کل از مکل نزدی مراشی بداغیر پارا نورم گر اسباب دی و قرآن پاک دعوی جم ذکر کرے چه دا شیاطین نشتیشی کلور پسی شغلت بالکل زمکی تنیز دی راشی الا من استرق السماء مگر آسود چپٹ غب کیلی فاتباہو شہاب مبین نور پسیشی دا او پس شغلا سا سرگندا ظاہرا احکارا اے بری سر اللہ ولو فتحنا علیہم بابا او قراب لاؤکم فجیبان حبیب بابا دروازا من السماع دا اسماننا فظلو نشیدہ کافران فیہ پدغ دروازہ کی یا رجون ورحتن کی نبیان گرے حبیب ایمان راڑینا لقالو حام خوائی دبی انما سکرت ابسوارنا دیشک بن کلشو نظر نظمیا بل نحن بلکی مونگا قوم مسحورون یا قومی چی جادو رابانے کلشوے ولقد جعلنا فی السماع بروجن او دیشک برزولی دی مکرر کری من پاسمان کی پیدا کری من بروجن لیلی سوری یا لیلی محلات وزیبناها او خیستکڑی منگر آسمان للناظرین دقارد کتن کو وحفظناها او حفاظت کرے منگر اسمان من کل شیطان الرجیم دہریو شیطان رتل شینا الا من استرق السما مگر آسوک آغد شیطانانو ناچ پٹ غد کیری فاتباہون ورپسی شداغی پسی شہاب مبین شغل دور مبین خکارا و سرگندان صل اللہ علیہ وسلم رب العالمین دلائل اقلی بیانون وشپارسم حیات میں فاؤی کی فرمائلی چپ آسمان کی ملیل سوری اولیل محلات تیدا کری او بیاد آسمان دی دنیا دے خازت ذکر و فرمائلو او شیاطین چو ملائکو خبر تپت غد کی دید آئی تفصیل بیان شو دیرے نبل یو دلیل عقلی بیانے والارض عظمتا مددناها غرو لگمونگا راخت لگمونگا وحلقینا اوی خودی دیمونگا فیها قد ازمکا کی رواسی غرنا وعمتنا فیها اور آزر غنکلی دیمونگا قد ازمکا کی من کل شیء موزون دا ہر یو شینا موزون چیاغا پیو خاص مقدار سرا معلوم دے موزون مانا دعویٰ چی پیو خاص مقدار سرا دے دا اللہ پا علم کی پدی آیات مبارکہ کہ رب العالمین دزمکی دا غول و ذکر فرمائی تمام رحمانی ذکر کری چی دا مدد نارا تو مانا دا بسط ناہا دے زمکا غلو لگمگا دا حسن وسیع احمد اللہ علیہ قول تفسیر رحمانی کی ذکر کرے وَيَخَذَ اللَّهُ تَعَالَى خُوِنَةً اللہ خواب غواوست دا زمکی او دیتے ہی اغڑی دا نتولا اغڑی دا عظمت تجو اشوا او حضرت امام قطابی چی صلیف صالحینو پیرے دیوئی چی منتدہ حبر ذکر شی چی ان ام القرآن مکہ ومنہا دہیت الارض وبسطت وی منتدہ خبر ذکر شوی چھ مکم کرم ام القرآن دمکی مکرمی فاسماء مبارکو کی اومن دے ام القرآن نزمکا تولد مکین غرول شوی یعنی ابتداد مکین مکرمین شوی واؤ مکم مکرمان نزمکی دپار مرکز دے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یو قول دام میں چھو گوی نزمکا دو گو دپاس اللہ غرولی والارض مددناها او زمکا غرولی دمونگا او زه په دې ذکر کړه الله او ایسو غړون کیو مونږه لکر سوا ترا روان دي الله او ازمکه می درته غړو دي وانخینا فیها رواسیا او دې خودی دې مونږ په دې کې رواسیا غرونا رواسیا جمع و دراسیتن او دا هم مضبوط او طلق او طلق او غرونو توائی او داری او خیرین بلایات کی ذکر کری وَعَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا عَنْ تَمِيدَ بِكُمْ زمکہ کی دران دران غرون دبر نئیخی چه دربانو انڑچی او کلوی والجبال او تھادا دا غرون می دمیخونو پشکل پیدا کری لکه یو شی مضبوطه او پاغی میخونه ہوئے نو رب العالمین دا غرونا پا دیز مکبانی دا میخونو پا شکل کی والی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول دیوے کہ روحمانی ذکر کرے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا بَسَتْ وَالْأَرْضَ عَلَى الْمَا مَالَتْ تَسَّفِينَ فَأَرْسَاهَا بِالْجِبَالِ السِّقَارِ لِأَلَّا تَمِيلَ بِأَهْلِهَا وَيَلَّا تِرَازُ مَقَدُ وَبُودَ فَاسَ وَغُرُولَا نُدَابَ لَكَدَ كِشْتَي فَزِيدَا نُدْرَانَ دْرَانَ وَغُرُولَي فِدَ فَاسَ كِيخُلْ دَدِيدَ فَارَ شِدَا عَلَاجِنَا وَحَرَكَتْ نَكَي دَا اللَّهَ رَبُّ الْعِزَتْ بَنْدِغَانَ وَتَعَقَلْ وَرْكَلَي او دا دلائل اقنیت مشاہدی مطابق لی او دا مشاہداتون لیونی انکار کئی اللہ و یگو رئی کپ قرآن و سنت و نور سنپ ہوئی گئی نپدیخ پوئی گئی جیدی دور عظمت خالق سوگ دے او دا غرول چارا پدید آغرون چاہی خی دا دین دا او بچارا ایستی دا دین دا کس ما کسم دا خوراک سی جون سوک رو باسی والارض عظمتا مددناها غرول دمونگا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اَوِ خُدِ دِ مُنْ پَدِيكِ دْرَانَ دْرَانُ غُرُنَا وَأَمْبَتْنَا اَوْرَا ذَرْغُنْ كُرِ دِ مُنْغَ فِيهَا قَدِزْ مَكَكِ مِنْ كُلِّ شَيْنْ دَهَرْ يَوْشِنَا مَوْزُون مَعْنَاوَا مُقَدَّرٌ بِمِقْدَارٍ مُعَيِّنٍ موزون داری اوشینا موزون چهان دادا کلشوه ده پاندازی معلوم سرا رب العالمین داغی اندازا کلی را رب العالمین آغد اخبر علم مطابق اندازا کلی را وانبت لاورا زرغن کلی دی منگا فی حاق دیکی من کل شیئن دا هر یوشینا موزون چه آغا اندازه کلی شوه ده پخاس اندازه سرا ایمام قطاله ده موزون مانا کلی مقصود رادر اون کلی مده پدی که هر یوشه موزون چه تقسیم کلی شوه ده هر چه ده نصیب مطابق ایمام مجاهد وی موزون پا مانا ده معدود ده شمیر شوه ده قدما استا کشمیر کی ندی حکم ذات چی داشیا پیدا کری نو اللہ تا معلوم دی کم ذات چی داشیا پیدا کری نو رب العالمین تا معلوم دی اوہ سیزو نسی دی لکا جواہر حیوانات معادن اغتول اللہ پیدا کری اور رب العالمین تا داغی اندازہ معلوم را وَأَمْبَتْنَا فِيهَا وَزَرْغُنْ كَرِدِ مُنْ پَدِيكِ مِنْ كُلِّ شَيْنْ دَارِيَوْشِنَ مَوْزُون چِعَغَ مَعْلُوم مَوْزُون چِعَغَ اندازہ کرے شَوَدِ پاندازی مَعْلُومِ سَرَا ځکه موضوع وزن کړي شی معلوم وي خدای کی خالق د پاره دا موضوع نشي چا پیدا کړي د مخلوقات وا عمر علم دې سمره شي الله ور کړي یو شی چې وزن کړي شی نه معلوم وي ځکه وای و امتنا فیها من کل شی موجود او پیدا کړی دې مونږ په دې کې راغرهون کړی مونږ په دې کې دار یو شنه موجود چې هغه اندازه کړی شوی دې پاندازي مادي مسرا وجعلنا لكم او ګرځولې مونږ تاسو لپاره فیها په دې ځمکه کې معاشا هغه اسباب د ژوند تیرولو د ژوند تیرولو اسباب څه دي لکه خوراکونا او دارنگیو گو مطاعم و مشارب زکا دا فراق و استاق دا وجه نجون تیری گی نرب العالمین غب دی کی پیدا کری اسباب دا رزق پیدا کری اللہ رب رزق پری کی اسباب دا رزق پیدا کری معائش نمورات اغا اسباب دی دا رزق لکرو حلمانی وی امام قرطبی ذکر کری وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَا اے ما تعیشون بهی من المطاعم والمشارب والملابس وغیرها مما يتعلق به البقاء ویمون پیدا کری دی پدی کیا غسی زنہ چپاغی جون تیرہ ویلک فراکنا دستاک سی زنہ دارنگ لباس یا ها اشیاء چراغی را بغیر سڑے دنیا کی باقی دشی پاتی تیرے اغیر بغیر یو سڑے دنیا کی باقی نشی پاتی کیرے ومن او ها اصوب می پدی ازمک کی پیدا کری لستم لہو برازقین چه نئی تاسو اغیل را رزق ورکو ان کی لکدی کوئی دی انسان دا بال بشتے دتا داوئی گو را دا بال بشت دا رزق زموار کنے ذکر رب العالمین قرآن شریف کی فرمائے لی وَيْخْبَلْ اَوْلَاد دَدِيَرِ نَوَجْنَئِ مَچِ سَبَ خُرِي نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَاكُمْ مُنگ دَدَئِ دَ رِزَقْ مَالِكَانِ ذنِ اوقاتو کی پلار یاد کور یو زموار ہوئی چی کو ما بان دورک گوش دے اللہ وینا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِ تَدَئِ لَرِزِقْ نَوَرْكِ وَرْنَ مُعَاشَرَكِ گُورِ جِلِیرِ يَتِمَانَان پَاتِي او دا غی و والدین او والد وفات دے نو تو خجوان دے دی بچو تا رزق ورکے نو دی یتیمانانو لسوک ورکے ومن لستم لہو برازقین آغا سوک میں پیدا کری چنئی تاسو غیل رزق ورکو نیس دیکھ دام وی انسان تداوی در رزق مالک زید زن اوقاتو کی اللہ در رزق دا پار سوک سبب و بہانہ جوڑکی ندل اوئی پدی شکر ادا کا زنی اوقات کی والد من نکل دے وئی او دے دا ثواب دا پارا اللہ یو ذریعہ جوڑا کرے زتا حلال کاروبار دا بچو دا پارا دا طول عبادت تے او پا بچو بانی پا اولاد و اہل و عیال جائز خرچ کول خاتو کی گروہ بازی لاشی بازی خلقی دا بازی غریبانان دا پارا دا رزق سبب جوڑ کرے ناغت داوئی جی تو غرور مکاوا اور تکبر مکاوا جی اردا تظلیم نرے بسکے اللہ عز مالکم کشریتنی زب بیام رزق ورکوم او تم ایسی دا ثواب دا پارا پمنس کی واسطہ جوڑ کرے ومن لستم لہو برازتے او دین مراد اغا غلامانم دی دین مراد اغا خادمانم دی او دین مراد اغا حیوانات و زناورم اگو رئی میگو لوگو رئی حیوانات لوگو رئی نور و نباتات لوگو رئی دین تمام رازق سوگوئے ومن لستم لہو برازقے او نیتاسو او ہاں سوگنن پر ازمتت پیدا کری چه نئی تاسو اغیلر رزق ورکون کی بلکہ راغی رازق اللہ دے او دا تاسو رخی چه گرد دیدور سیزن و اسباب نشت لکا زناور و حیوانات لکا اولاد و غلامان خدا دائی پر رزق سوک ورکی نو دا هر یوشی دا رزق زموار اللہ رب رزق دے بعضی نئی گورا اسباب شتا بعضی لاسبابم نشت ظاہرم ذکر دا مسئلہ را چی جائز اسباب بد رزق دا پار استعمالے روا او دا شریعت مطابق کم کارون چیزی تا جائز اسباب ہوئی واللہ پر رزق ورکولو کی اسباب تا محتاج دا لکو گر اتاسو اللہ رب رزق سورہ عنکبوت کی دا مسئلہ تفصیلا ذکر کری یہ اجتماع پارکی سورہ عنکبوت راجی سورہ عنکبوت کی اندا مسئلہ تفصیلا ذکر را یہ رشتے میں پارے ابتدا کے ہو رہی آیات پیتم نمبر ہو رہی فرمائی وَقَعِيم مِن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقَعِيم مِن دَابَّتٍ اَوْدِرْد زِنْدَ سَرُنَا دَابَّ هَرَغَ جَانْدَار شِتَوَئِ شِرُوح وَالَدَي اَوْ فَزْمَتَوْ سِي وَقَعِيم مِن دَابَّتٍ اَوْدِرْد زِنْدَ سَرُنَا لَا تَحْمِدُ رِزْقَهَا نِشِ پُورْتَ قُولِ اَخْفَلْ رِزْق انسان خیر پجیب کیوی او پا خزانہ کیوی دیر دا سی زندہ سر بی چھ رزق پور تکولے نشی او دا اللہ پا خزانو کی داغی دا تقدیر مطابق رزق پر ہوت دے او ورد داغا خزانون وقت کو وقت رازی جو جنو لماو لکلی ایمان و یقین و این دیتا چه لتسرن نقاس رجیب و خزانہ و پور کی و شیف روت دے لداغِ نزیاد یقین نیل اللہ پا خزانہ ہوئی چه اللہ سبی کلی تر مرگ پورے لکماس رجیب و پور و خزانہ کی دیو پر منی خدا اللہ خزانہ کو دیر محفوظ بھی ستاو زمان پا خزانہ و جیب کی نور غیر خطرات کی ورطا خدا اللہ خزانہ کی ورطا اس کس مخطر نشتا اللہ یرزقها و ایاکم اللہ رزق ورکوی دغا زندہ سرطا و تاسطا وہو السمیعو او دا اللہ دا ہر یوشی فریاد اوری دن کے رے العلیم او پوہ دے دا ہر یوشی پہال بانے دارنگی دور اسم اپارے ابتدا کندر تکی وما من دابت فی الارض اللہ علی اللہ رزقها دور اسم اپارے ابتدا کی ہوئی نشت ایسی و زندہ سر قدیز مکا مگر داود رزق زمواری رب العالمین قدست قدرت کے نام ومنو حرم مخلوق میں پیدا کرے لستم لہو برازقین نئی تاسو آہوی پر رزق ورکون کی اگر اتا خیال منافقانا خیال لے چیزن اوقات کی باز خلق ہوئی یا رب اس پڑی غریبانا نو پڑی مسکنان و مونگا خرچ بندکو نو بزا بدلو جن مرشی و داوتن بپریز دان نظریہ دا منافقہ ہوا لکو گرہ یہ تشتم اکارہ کی سورہ منافقون کے راجی منافقان یوزن مشورہ ہوا اتشتم اکارہ آخر کی سورہ منافقون راجی آیات وم ابو ریوم یہ نا مدینہ منورہ کی چرا غریبانان فقراء مہاجرین دے نبی علیہ السلام سر راجم علی لدا دید ونجن راجم علی چی مون کی خرچہ کرو خپل منس کے ایغا سر خرشی مرشی بن کئی نو بس دئی بودی شی او فقیران مشی اور اللہ حبیب بیوازی پریزی او لار بشی نو بس مون لبیوازی شی مون چی سکو نابتو نو رب العالمین دا غی غفت مشورین اپن حبیب خبر کو او دا آیات رولنگلو وم آیات لگو رئی هم الذين دا منافقان هر تساني يقولون شوائدي لا تنفقوا على من عند رسول الله ملغو ایمال فہا غشا اشد اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مرگلی محاجرین نی حتی آین فتو تردیچ گئی فاروارشی نار بشی مدینہ بفریزی دا اللہ دا حدیث صحبت بفریزی اللہ ویواللہ خزائن السماوات والارض خاص اللہ دا پارا خزانه د اسمانونو د زمکو دی درزق او د هرشي د خزانه مالک الله دی ولکن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقان کو هی نا او دا شکر با سید الله احسان او شکر دا کول پکار دی چې د رزق اختیار د بل چا لاس کې نشته کچره دا مخلوق پلاس وکي او ده چاره زب ده چاپلا سکے نکتل غمو چه دیر خلق بروزان ده دیو جنم رکی دل چه چاپ سور کو لینا او رسول بن اسرائیل اللہ وی کچره تاسو زمان ده رب ده خزانو مالکان وی نتاسو خود پخوان بدا بن نکڑی وی او دیر خلق بمو دلو جن سکڑی آوام رسول او تاسو بارو دین لگو لینا آیات گوری سورہ بن اسرائیل کن لسم پارک راجی سلم نمبر آیات گوری قُلَّ عَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي اِذَا لَعَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وكان الانسان قتورا قل فرمائے حبیب لو انتم کچری ویتا سے کافرو تملکونا چتا سمالکانوے خزائن رحمت ربی دا خزانو دا رحمت دا رب زمان کزما دا رب دا رحمت دا خزانو اے کافرو تا سمالکانوے اذا اللہم سکتم خشیت الانفاق نو پدغ وقت خامخا بندکڑی ووی تاسو دا خزانی دا یری دا ختمی دونا شیر دا روزان روزان دور دور فراق خلق کئی بداغمو دا یری نا بندکڑی وکان الانسان قطورا او دا انسان سخ بخیل واللہ رزق دی موارد بلچا پلاس کی میں نظر دولی ومن لستم لہو برازقین آہا سوکمی ملاوی پیدا کری چنئے ایتاس وغیلر رزق ورکون کی آغیلر تاس و رزق نورکوئی دا آغید رزق تاس و مالکان و زمواران لئے نگو رزق نورکوئی والارض مددناها اوزمکا غلول دمونگا والقینا ویخود دمونگا فیها فدزمکا کی رواس یغونا وعمبتنا فیها اور آجر انکلی دمونگا فیها فدزمکا کی من کل شئ موجود دہر یوشنا موجود چیاغا مقرر دے پیو مقدار معلوم معنی انداز اکرشے دے پیو معلوم اندازی و جعلنا لکم فیہا معاہشا او گرزولی دی منتاسو دپارا پڑی کی اسباب دے جنجن اردام دے تقدیر مطابق فیصل اللہ چار پار یو سبب دے معیشت گرزولے چار پار بلسو وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ او گرزو لیل ممتاسو دا پارا پڑی کی اسباب دا جون تی رولو وَمَنَوْهَا مَخْلُقْ مِمْ فِيدَا کَرَي لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ چِنِئِ تَاسُ وَغَيْتَ رِزِقْ وَرْكَوْمْ كِي صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَهِمْ مِنْ شَيْرٌ نشت دے حسیو شو الا عندنا مگر زمونگ سرا خزائنو خزانو داغیری وما ننزله او نرا نازله وغمونگا دا اسمان دو طرفنا الا بقدر معلوم مگر پیو اندازی معلوم بانے دا هر یو شی اللہ رب العزت فرمائی زمون سر خزانی بھی او دا آغا خزانو منگا مالکانی بھی او منگے پیو خاصی اندازی رانی بھی بعضی اہل علم لکلی چه سمرا ارزاق و رزقنا دا مخلوق دی نا اللہوی دا غطول خزانی زمون سر دی یعنی اغباران چنگ دا برانا را نازلو زکا دا هر یو شی دا هر یو رزق بوتو دا باران پزری اللہ را زرعنے بدیده کی دا خزانون مراد غباران دے حسن بصری رحمت اللہ علیہ وئی المطور خزائن کل شئن و عباران دا خزانی دا ہر یوشی نپدی اعتبار سرا دانو نزلہو یعنی انزال و تنزیل پخپل مانا ہے اواز علماء کرام علی کلی چیدیرے کلا انزال کمانا دے انشاو دی ایجاد دے بدیام آنا دا سرا وَإِن مِّن شَيْءٍ نِّشْتَدَ حِسْيَوْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَگر زَمُنْ سَرَدِي خَزَانِ دَاغِ وَمَا نُنَزِّلُهُ اَوْ نَكُدَا كَوْمُنْغَا اَغَا إِلَّا بِقَدَرٌ مَعْلُوم مَگر فَانْدَازُ مَعْلُومِ سَرَ لیکن امام قرطبی وی انزال و تنزیل کو مانا دے پیدائش مرازی ناوی والانزال بمان الانشاء والیجاد کقوله وانزلنا لکم من الانعام ثمانیت آزواج لجیوی کی انزل کو مانا دے پیدا کول رہے دارنگی فرمائی وانزلن الحدید فیه بعث شدید اللہ ویمون اسپن پیدا کرے نئنزال کمانا دے پیدا کول امراضی وَإِن مِّن شَيْءٍ اَوْ نِشْتَدِ حِسْيَوْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا مَگَرْ زَمُسَرَ خَزَائِنُهُ دَاغِ خَزَانِ دی دا ہر شی خزانی دی لگور انسان پاندامونو کستر گلو گورا او گلو لو گورا لاسون لو گورا دا اللہ خزانی دی او پائے کی تمہیں نرازی وما ننزلہو مملکو داتو وغا الا بقدر معلوم مگر پاندازو معلوم سرا امام قرطبی وی دا ننزلہو کی انزال و تنزیل کلپ مانا دا اعتوام ہی وَإِنِشْتَ يَوْشَيْ مَگَرْ مُنْ سَرَ دَعْغِ خَزَانِي او مُنْجِ نَوَرْكَوْ مَگَرْ پَانْدَازُ مَعْلِمِ سَرَ ہر چاہ لگولو آہو مَرِ وَرْكَوْ اور رب العالمین فرمائی کچھرِ زِدَارِ زِدَارِ دَغَشَانْ رَاقُلَاوْكَمْ وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ کچری فراخ کی اللہ رزق دمندگانو دپارا نخام خادئی و سرکشی اختیار کی پزمکہ کی واللہ پیواندازی را لیگی سورے چپ خشی پیواندازی سرے را لیگی سورے چپ رب العالمین خفش اور اللہ دے تقدیر پر فیصلو کی دے انسان دپارا دیر خیر دے دیو جنہ رشاہ بارک چکمہ فیصلہ شے دا لگ رزق یاد دیر دا صحت یاد بیماری دا یوشیر ورکولو یاد بندولو نو بس دا فیصله به د په حق کې درست را او دل په تخویر باندې راځي کې دل پکار دي ذکا عذاب القضاء بالتقدير دا د ایمان نخرا دا الله په فیصله راځي کې دل که اوسره دا الله په فیصله ناراض شي نو ما خو سره بدلی دي نه او دل په ایمانی نقصان رسی وَإِن مِّن شَيْءٍ مِّسْتَرِيسِ يَوْشَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَگَرْ زَمُوْ سَرَ خَزَانِ دَاغِنِ وَمَا نُنَزِّلُهُ اَوْ نَرَ عَلِيْهُ مُنْغَدَا إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ مَگَرْ قَانْدَاهُ مَعْلُومِ سَرَا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَرَعَلِيْهُ مُنْغَ هَوَاغَانِ وَرَرِيَاحِ جَمَ ذِكَرْ کَا ذکر قرآن پاک کی اکثر و غالباً استعمال داسر ہے چه ریاح جمع ذکر شیم دین مراد در رحمت حواگانی اور چه مفرد ذکر شیم مراغین العذاب حوا مرادی لقد آدیان مبارکی وی اذ ارسلنا علیہم الریح العقیب اللہ وید بے خیرئی حوا مکرو لے گلا وارسلنا الرياح اورالیگ مونگا هواگانې لواقحا پورته کول کی وریا زلرا مونږ هواگانې رولیگو اوراغې په ذریعہ باندې وریا زی پورته کو لواقح معنا وا هوا ملا او هواگان ته لواقح زکوي چراغ ور وریا پورته کی خاور را پورته کی دارنگی او اوبرا پورتا کی خیر او نفارا پورتا کی وَعَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَرَعْلِيْقُ مُنْ هَوَاگَانِ لَوَاقِحَا پورتا کون کی وَرْيَزُ لَرَا وَرْيَزِ رَا پورتا کی فَانْغَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً نُرَانَا زِلَوْ مُنْ دَبَرَ تَرَقْنَ مَانُگُو فَأَسْقِيْنَاكُمُوهُ نُسْقَوْ مُنْغَا فَتَاسُ بَانْدِ دَوْبُو تَاسُ بَانِ اسْقَوْ اسْتَاسُ زَنَاوُرْ دَاغِ نَسْكِي او دارنگی حیوانات کی اس کی فصل تو بکوئی فَأَسْقِيْنَاكُمُوهُ نُسْقَوْ مُنْغَا فَتَاسُ بَانِ دَوْبُو دَبَارَان تَاسِ اسْقَئِ حیوانات کی اس کی زمکی اغیبان تاسو کروندی کوئی وما انتم لہو بحازنین او نئی تاسو دغیو بولرا بحازنین جمک ان کی یو مانا خدا و امام قرطبی وئی چلیست خزائنہو عندکم دغیو بو خزانی تاو سرنے چگلی تاسو دادم رو بو جمکنے وئی دقبل استعمال د خپل حیوانات او د فصلونو د استعمال بلکې موږ په خزانو کې سنبال ساتو او د ضرورت مطابق رالیږو ورته په یو ځل الله د انسان د ټول ضرورت او غرانه دلې نو د سره د سنبالولو هیڅ تنظیم نه دی انسان صداغه هرڅ په یو ځل ورکړي سورج دې خوري اسکی استعمال نه اړې د جمع کولو د سره تنظیم نه وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ يَوْمَنَا رَوَ لَيْسَتْ خَزَائِنُهُ عِنَّكُمْ لَيْهِ تَاسُ دِنَرَ خَزَانَكَ اُنْكِ یعنی تدی خزانِ استاسو پا اختیار کی نشتا بلکہ نحنو الخازنونَ لِهَذَا الْمَا مُنْغَ خَزَانَكَ اُنْكِ تدی اُبُو رَبَارَ آنُ نَزِّدُهُ اِذَا شِئْنَا وَنُمْسِكُهُ اِذَا شِئْنَا رالی دیئے چه کلم خفشی او بندویے کلی چه خفشی کلم خفشی او پو باز خلقو دیر ورو پو باز لگ ورو اللہ وی وانغلنا من السماع امان طهورا پاک اوبد برا طرف نرالی دی وانغلنا من السماع امان بقدر فاسکننا فی الارض و انا علا غهاب به لقادرون و سورہ مومنون کی فرمائی اللہ و ارالی بمود آسمان نوبو پاندازی نبیا دعوبو پزمکہ کی اسو دکویانو دچینو دنہرونو پشکل کی و انا علا غہابن بہی لقادرون او بیشک من خامخا فبوتلو دیو بوبانی قدرت لرنکیو وما انتم لہو بخازنین او نئی تاسو دیو بولرا جمک انکی خزانت انکی وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَشِيُ لَنَحْنُ نُحِي خَامُ خَامُنْغَ مُلِي بَجْمَنْدِ كَوْ وَنُنِيرُ او مُنْغَ مُرَكُولِ كَوْ لَكَ اللَّهُ وَإِذْمَكَ مْرَشِي او دباران کو ذریر آجمندئی کو او تاسو گوری جلاغِ نصور سور سیزون را ذرغن کو تو اللہ وَإِذِكِ دَدُورَ زُمَكِ پَجْمَنْدِ فُولُ قَادِرِمْ دَاغِ فَابَادُولُ قَادِرِمْ دَدُورَ عُبُو فَنَازِلُولُ قَادِرِمْ نَزَمُنْ پَيَخْتِعَارْ كِي مَرْغَوْ جُوَلْدِهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ عَوْدِيشَكَ خَامَ خَامُنْغَ نُحِي جُوَنْدِ كُولْكَوْ وَنُمِيتُ عَمْرُ كُولْكَوْ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ عَوْمُنْغَ يُبَاقِ فَاتِكِي دُنْكِي طول مخلوق وختمش او بطول فنا براش او مونگ باقی پاتی کی دن کیو ونحن الوارثون مونگ پمیراس غستن کی ازمکلا او سوک چی پڑی ازمکلی ولا یبقا شیعن سوانا زمون ایلاو با رب العالمین فرمائی اس یو شیع پاتی دشی نوارثون پمانا وارث پمانا دسنے اللہ و عزت آتی پاتی کی لو داد رب العالمین فاسمائے حسناو کی او مندے باقی پاتی کی دن کے اللہ رب العزت سے لکہ امام روح المانی مانا کرے وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اے الْبَاقُونَ بَعْدَ فَنَائِ الْخَلْقِ مُنْغَ بَبَاقِي پَسْ دَفَنَا دَنِ مَخْلُوقَاتُنَا وَتُولُوا فَنَا رَاشِ او مُنْغَ اللہ رب العزت وَي باقی پاتی کی دن کیو وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْبِلِينَ مِنْكُمْ بیشت اپوی جنو منگا اغروان دکی دن کی من کم نتا سنا ولکر علمنا المستاخرین او بیشت اپوی جنو منگا ارست کی دن کی دا مستقبلین او مستاخرین نسی مراد دی لدیکی امام کو تبی گر اقوال ذکر کری یو دارے چه مستقبلین حاغری چی پر پیرائش کروان دی مخ کی پیداشی یا اس موجود دیو پیدا دی او مستاخرین آغای چیلا پرو سے پیداشی نیمی کو اللہ تے علم دے چفلانے زمانہ کفلانے سرے و پیدا کی آغاب دی قبیلے سرے آغاب بدبخت ای آغاب ایدبخت ای رزق بے دور ای دا آغاب دور صحت ای دور بے بیمار ای دعیات مبارک کی داننا دے علم محید ذکر رہے دین قول دارے چه مستقبلین آغای چه مرشی قبرون کو قاتلی او مستاخرین آغای چه غجون دیدی او درین قول دا ذکر کرے چه مستقبلین آغای چه کم قومت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرشی او مستاخرین آغای چه کم امت باقی پاتے لینا او سنورم قول دارے چه روان دکی دن کی حاغ سوگ دی چه اغی پتاب دارے او خیر کے روان دکی او مستاخرین آغری چه پا گناہن او شرن کی رستشی اللہ او کسو خیر او طاعت تا روان دکی دن کی دی غم پی جنو او کسو کرست پشر او فساد او گناہن کی پاتی دی لدائی لنگا اللہ رب العزت وی پی جنو او پنزم قول ادا ذکر کرے چه ده مستقبلین نمراد اغا مجاہدین دی چه غی مسلح جہاد کئی او پرنگو سفنو کری او مستاخرین آغا دی چه پرست صف کری اللہ وی سوک چه ده جہاد پرنبنی صف کری اغم پی جنم نسوک چه رستو ده اغم پی جنم وطن قول ارام ذکر کرے چه مستقبلین آغا دی چه ده موس پرنبنی سفنو کی ولادوی او مستاخرین آغای چه اغا پر اخیرنی صف کیو زکا خبا مسئلہ دا کرا چه درنبنی صف دیر ثواب لے او بیا پر انبنی صف کی خی طرف لدیر ثواب لے نو پکار رائی چه او مسلمان زان مخترور سی رنبے صف رونی سی او خی طرف لکی رب آج خدا سی زمون مسلمانان عراضیبا اور اس کو کی نمخ کے سف نظر آجی دا سور علیہ دا نقصان خبر نو اس کو خلق کر آجی اغیل اگر آتنو رکاوت دا پا جماعت کی دا ناس تی دا آداب و نخلاف خبر او باز ادا کیوی چی اگر آجی رستو نو کسف دا کم نے نظام وقت را رسائی دام دا آداب و دا مساجد و نخلاف خبر دا جماعت دا آداب و ندا خلاف خبر را اگر ایک امام قرطبی دعوی کو مناسبت سرا ذکر کری دی حدیث پاک کر آوی نبی علیہ السلام فرمائی لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لا یجدو اللہ یستہم علیہ منستہم و ایک خلق لفت ویچی دا بانگ او دا آزان سور سواب دے او دا صف اول سور سواب دے ندور خلق برا جمع شیر بیاوی پا آزان او پا صف جنگے نو دا قرآن دا گئی او دا حسن پا ذریعی بار دا دی جنگ ختم دے جنگ با ختم دے علماء ویتی دی وی سوک چی صف اول کراشی نسو سواگی نے را گیر کر یو اگرا صف اول آسو اگرا گیرولشی جی پا اول وقت کرا رہے مجمعات تا پا اول وقت و وقتی رات لوکے دے ابنی اجر دے اول وقت ترسی صف اول امرونی سی ندو سواب نشل دین دے امام سرمز دیوی سمرچی او مختبی دے امام سرمز دیوی ندم رداغ عجر لوی دے دم رداغ عجر لوی دے ویدہ مسئلہ لا اس کو طول حالات رس کر رد بربادی گی ویپوہ سرے دے امام سرمز دیوی نبی علیہ السلام فرمائی لَيَلِيَنِي مِنْكُمْ الْأُولُ الْأَحْلَامِ وَالنُّحَا وما سره دې دا عقل والو دې دې ته امام تکل ضرورت راځي د خلیفہ جوړولو نشي دا سره چې امام د الله خلیفہ او خپل مصالحه او درېدو قابل دي او دا وجه عمر رضی الله عنه وایي چې وکلا سفره جوړول اوه تاخر یا فلان تقدم یا فلان فلانیه ترامت شاف فلانیه ترست شاف نو آغازم دا سنت طریقی مطابق خلق بے سفل روان دی کول سفل روان دی کول لگتا سر مشکا شریف کی تیر شو آتا سوئی دی چاوے ناس اونی ہو اور اس توی تو مہدرے دو وی دیر خفش ہم ویچی مجیو تو ناس آگو ویرانے ایت خوب خفش ہے ومون تر اللہ حبیب ہوئے نگورا اقل من پوہ سلے دی امام پسی ادری گی بلکہ سمر چکو حلق دے فکار دے چھ امام پسی ولاروی ذکر کل امام کا دے استخلاف دے خلیفہ جورول ضرورت شی نچدا سے سریوی چھ آغا خلیفہ جوڑے دے شی ایمام خرطبی وئی لگا پدی آیات مبارکہ کی دے فصل دے صفحہ اول فضیلت دے پموس کے نوئی دارنگی گورے پا جہاد کم دروان لنبنی سب دیر دے جر دے لکه څنګه په مسجد صفه اول ثواب ده نو په جهاد کې د صفه اول یې اجر ده حدیث جنراغلی وی نبی رسول سلام همیشه د ټول مجاهدینو نمخ کې جنگي ده لانه کان اشجع الناس دا الله حبیب په ټول خلق مقابله کې ډیر بہادر بلکې برا رضی الله عنه وی قلنا والله راه احمر الباس ونتقي به صحابی وی زمون دي دا الله په ذات عالی قسمی چه جنگ با سخشو کنا من بدا اللہ دا حبیب خوال رازان بہو پدی طریقے بچکول جتول و نمخ کل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آغب جنگل لکا پمیس کی دسف اول سے شہرے عجر و ثواب دے ندا سے کم مجاہدین آغی اول جنگی ندا آغیم دیر لی عجر و ثواب دے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْدِمِينَ مِنْكُمْ آغیشتا پیجن مونگا اروان دکی دن کی منکم لتا سنا دا اللہ دا اللہ دا رسول کو تابداری کی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَعْفِرِينَ عَوْدِيشَكَ فِيْجَنُو مُنْغَا غَرُسْتُ فِي دُنْكِ وَإِنَّ رَبَّكَ عَوْدِيشَكَ رَفْتَائِ حَبِيرٌ وَهُوَ يَحْشُرُهُمْ دَ غَرَفْتَا بَدْوِيرَا جَمَكِ برد دا قیامت بیرا جمکی میدان دا محشر تا بیرا جمکی اِنَّهُ بِيشَكَ دَغَ اللَّهُ حَكِيمٌ حکمتن والده خاوند حکمتن ده علیم او کوها ده اس انسان کوئی چگورا انسان کافر توئی توئی جما کو دوبارہ سوک پیدا کیو قیامت نشتا وہی تخپل پیدائش لوگ ورا چیتا پکم ترکیب اللہ پیدا کی ورا کلچ اللہ آدم علیہ السلام پیدا کولو دا ملائکو پا ذرید از مکی دا طول مخنے خارا را جمک آئیت سروا سپینوا سختوا نرموا پا اعتبار پا طبیعتونو پا رنگونو کی اختلاف دے آو بیار انسانا اور دے شکا پیدا کرے دے مو انسان پہ ابتدا کی من سلسوال دا غوچ تنگیدن کی خطنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی سلسوال آغا خطتوئی من تین یابس ان خطوی یوشے کی جورشی وچشی نبیا تنگید اور بعض علماء کرام دام بھیلی وی سوال آغا خطی لوی چی شدم پکی گڑشی نفسوارا یتا سوالوی دا جفا وی چی کل اوچشی نبیا تنگی فائغا تو بخا بن نار فول فخار او کدغ بیا کو اور بانی گر مکڑیشی ناغی پتی کرتی وی نسوال آغا اوچی تنگی دن کی خطی توی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ او بیشت پیدا کرے دمی انسان من سلسوالن دوچ تنگی دن کی خطنا من حمائن حما اصل کے تین الاسود غطور خطن ہوئے یو خطا دی پریقا او خطا دی تجورا تخاورنا او دیر وقت پرتین پاغی کی دی دیر خمدی روالی دو جن تروالی رش من حمائن بطور خاتنا لقد ایک علماء بطرکل فکان اولا ترابا اول آدم علیہ السلام انسان چی پیدا کولو خاروا ثم بل فسوار تینا او دیا لن ذکر اسن خطت جو رشوا ثم ترت حتا انتون فسوار هم ام مسنونا بیا پری خودیشو بدبیدار اشوا نو تور اشوا نو حمق مانا دو تورا او المسنون بدبیدار دا المسنون مانے کے المتغیر المتغیر چیغا بدلش چیغا بدلش نو رخانہ چی بدلش او بدبوی پیدا کی نو اغیط پختو کی خمدیرہ وی خمدیرہ شی او بی او وغم پیدا کی من سلسوال دوچی تنگیدن کی خاتنا من حمائن دطورنا مسنون مسنون ماناوا وی مسنون اغیطوئی چی پاغی دیر کلون تیرشی و بدبیدارش دبدبیدارنا لگر آغنی من مائن غیر آخر او وندر لا طعامک و شرابک لم یتسنن لم یتسنن ماناو بدبیدارشی اندرا نو دے یتسنن او ما ان غیر آسنن او دو مسنون یو مادار نو مسنون مانا بدبویدار چغیت تغیر راش والجاننا او نیکد تیریان خلقنا ہو پیدا کرو مونگا آغا من قبلو دمخت ند انسانان و نمخ کی من نار السموم دعور سخ گرمنا سموم اصل کے علماء کرام لکھی والسموم الريح الحاره التي یعنی تقتل اغا سخت گرم ہوا توئی چھ سڑے وجن ادھے کے علماء دام لکھی سموم ستو نار لا دخان لها دا سے خالص اور چھ لگے پتنی ادھے بارے کے علماء اختلاف ہو چھ دا جان چھ نکر پیریان ہوئے نو دا ابلیس تے او کنرے نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول لے وی جان نمراد دے دے کی نکر تیری آنو دے او دا ابلیس تے او دا جان ذکا وی دا وجی دا پتھوالی دے دن دستر گنا زکا جن او جان دیتا پدی اعتبار ہوئی چی دا حکاری نا نیو قول لانے چی رجان نموراد اغا ابلیس تے او دا شیطان او ابلیس دا تمامو پیریانو شیاطینو نکرے یو قول دا مفسرینو دارے او یو قول دا علماء کرامو ذکر کرے چی دا دا پیریانو نکتے مراد دے خو ابلیس نرے لگر اقول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو منصوب دے او ایوال جان هو ابل جن کماریان ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا دا پیریانو نکو او دا یعنی ابلیس نو او حسن بسر احمد اللہ علیہ وی اغاون دا ابلیسو او دا ابلیس دا یعنی پلار دا پیریانو دے ذکر علماء اکرام دا لکری چه دا جن لفظ شیاطین تم شامل دے یعنی شیاطین یو قسم دے دے پیریانو نا وی فکل من کان منهم مومنن فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّا بِالشَّيْطَانِ پدی پیریانو کی چه کم مومن دے نوغت شیطان نوئی بلکہ کم چه پتی کافر دے نوغت شیطان ہوئی نو دا شیاطین دا جنس دا پیریانو نوئی والجان نانکر پیریانو خلقناہو پیدا کرو مونگا آغا من قبلو مخد آدم علیہ السلام نا من نار السموم دا اور صح گرمنا حدیث دا مسلم شریف کی راغلی دائشی بی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی خلقت الملائکت من نور اللہ ملائک دا نور نتیدا کری و خلق تغیر چاہ بدلش نور خلق بدلشی او بدبوئی پیدا کی نو اغیط پختو کی خمدیرہ وی خمدیرہ شے یو بی او وغم پیدا کی من سلسوالن دوسی تنگیدن کی خاتنا من حمائن دطورنا مسنون ماناوا وی مسنون اغیط ہوئی چی پاگے دیر کلون تیر شی او بدبوئی دار شی دا بدبوئی دارنا لگر آغنی من مائن غیر آخر او وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى ما نو بدوی دارشه اندرا نو دے يتسنى او ما ان غیر آسن او دے مسنون یو ما دار نو مسنون مانا بدوی دار چغیت تغیر راش والجان او نیکد تیریان خلقناہو پیدا کرو مونگا من قبلو د مخت نه د انسانانو نه مخکې من نار السموم د اور سخ ګرم نه سموم مثل کې علماء کرام لیکلي وی السموم الريح الحاره التي یعنی تقتل هغه سخت ګرم هوا ته وایي چې سړی وژني او دې کې علماء دا هم لیکلي سموم څه ته وایي نار لا دخان لها داسې خالص اور چې لوګي پکې دي او دی بارکی دو علماء اختلافو چی دا جان چی نکر پیریانو رے نو دا ابلیس پی اکنر رے نو حسن بصیر رحمت اللہ علیہ وی دا حسن بصیر رحمت اللہ علیہ قول لے وی جان نمراد دی دے کی نکر پیریانو دے او دا ابلیس پی او دا جان ذکر وی دا وجی دا پتھوالی دے دن دستر بنا ذکر جن او جان دیتا پدی اعتبار ہوئی چی دا حکاری نا نیو قول لانے چی رجان نموراد اغا ابلیس تے او دا شیطان او ابلیس دا تمامو پیریانو شیاطینو نکرے یو قول دا مفسرینو دارے او یو قول دا علماء کرامو ذکر کرے چه دا دا پیریانو نکت مراد دے خو ابلیس نرے لگر اقول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو منصوب دے او ایوال جان هو ابل جن کماریان ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا دا پیریانو نکو او دا یعنی ابلیس نو او حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی اغاون دغا ابلیس ہو او دغا ابلیس دا یعنی پلار دے پیریانو دے ذکر علماء اکرام ادالی کری چه دا جن لفظ شیاطین تم شامل لے یعنی شیاطین یو قسم دے دے پیریانو نا وی فکل من کان منهم مومنن فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّا بِالشَّيْطَانِ پدی پیریانو کی چه کم مومن دے نوغت شیطان نوئی بلکہ کم چه پتی کافر دے نوغت شیطان وئی نو دغ شیاطین دا جنس دا پیریانو ندی والجان نانکر پیریانو خلقناہو پیدا کرو مونگا آغا من قبلو مخد آدم علیہ السلام نا من نار السموم د اور صح گرمنا حدیث دا مسلم شریف کی راغلی عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی خلقت الملائکت من نور اللہ ملائک دا نور نتیدا کری و خلق من قبلو مخد آدم علیہ السلام نا من نار السموم د اور صح گرمنا حدیث مسلم شریف کی راغلی عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی خلقت الملائکت من نور اللہ ملائک د نور نتیدہ کری و خلق چدا جن لفظ شیاطین تم شامل لے یعنی شیاطین یو قسم دے پیریانونا وَيْفَقُلُّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُؤْمِنًا فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّا بِالشَّيْطَانِ پدی پیریانو کی چکم مومن دے نوغت شیطان نوئی بلکہ کم چپتی کافر دے نوغت شیطان ہوئی نو دغ شیاطین دا جنس دا پیریانو ندی والجان نانکر پیریانو خلقناہو پیدا کرو مونگا آغا من قبلو مخد آدم علیہ السلام نا من نار السموم دا اور صح گرم نا حدیث دا مسلم شریف کی راغلی عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی خلقت الملائکت من نور اللہ ملائک دا نور نتیدا کری و خلق الجان من مارج من نار او پیدا کرے دے اغنی کر تیری آنو داغ خالص لمبی دورنا و خلق آدم من ما وصف لکم آدم علیہ السلام پیدا کرے داغنا چی تاسو لداغی بیان کرے شوئے دے تاسو لداغی بیان کرے شوئے مدی کی راغی ابتدائی ذکر کا والجان نکر تیری آنو خلقناهم پیدا کرو من قبل دین مخت من نار السموم دور صح گرمنا میں بور انسان وَإِن مِّن شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ مَغَرَّ زَمَنٌ سَرَدِ خَزَائِنِ رَاوِي وَمَا نُنَزِّلُهُ أَوْ نَرَى نَازِلَهُ غَيْرَ رَازِمِكَ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ مگر پیوندازی معلومی سرا سمرچ بندگان لے ضرورت تے آغا عمر اللہ دلی خزانو نرالی وارسلن ریاحا اور علیکم گا حوازانی لواقحا پورتکون کی وریض لرا فانزلنا من السماء ماء نرانا زلو مند برا طرف نوبو فاسقینا کمو نسکو مند پتا سبان داوبو وما انتم لہو بخازنین او نئی تاسو دیل رخزانک ان کی دری خزانی استاسو لاس کی نئی با بلکی دہر یو سنو دباران خزانم دا اللہ لاکی دا وَإِنَّا آلَ نَحْنُو آو بیشک من خواب خالوہی ونمیتو جنجی کول کو مرکول کو وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ او مونگو دیر مکی ورسل رکو میرا سغسطن کی او مونگ اللہ اوی باقی با پاتیشو او پہر سو فنا راشی وارث مانا دا باقی وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ او مونگو باقی پاتی کی دن کی نبانی خلقو را پخپلو محلاتو او پخپلو سورلو گاروانی یو لفرنی کیو اے اللہ و نبی وارث دا شریعت میں خلاف خبر اللہ وی وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ دا ہر یو شی وارث سوک دے وَلَقَدْ عَلِنَّ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ او بیشک پیجن مونگا آروان دکی دن کی منکم لتاسنا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ او بیشک پیجن مورست کی دن کی نگر اکسو پا دن کی مخ کے مخ کے دا جہاد او دا مصف سب کے مخ کے مخ کے اغم اللہ تمعلوم نے او کسو رست رست کی اغم اللہ تمعلوم نے وَإِنَّ رَبَّكَ عَوْدِشَ تَرَفْتَا هُوَ يَحْشُرُهُمْ دَغَ رَفْتَا بَرَا جَمَكِ دِیب اِنَّهُ بِشَكَ دَغَ رَفْتَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ حِكْمَةٌ وَعَلَدِ عَلِيمٌ وَقُوْحَدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ عَوْدِشَكَ قِدَا قِرُمُ الْإِنسَانِ فَإِبْتِدَاكِ مِنْ سَلْسَالٍ دا او چی تنگی دن کی خطنا من حمہند تورنا مسمون او دا متغیرنا دا خندی رشوینا والجاننا او نکر پیریانو خلقنا او پیدا کرو منگار من قبلو مخید آدم علیہ السلامنا من نار السموم دور صح گرمنا سموم اغلم دیتا وی چی لگے پکنی اگر سموم گرم ہوا تم وی سموم سخت گرم ہوا تم وی وصل اللہ مسنون دا حمد رشونا چپاغی کی تغیر او تبدل راغلے دا تفصیل در نمخ کی سور وطر کے پیرشن ہو چلی ملائکو ترب العالمین دخل حکم خبردار ورکو او دائی دیس رم مشورہ نکولا زدد رب العالمین دا پارد مشوری ضرورت نی ذکر علماء نتاس و عوریچ ولا مشور لہو دا اللہ سوک مشور مشورتون کے نشتا دا صرف رب العالمین دخپل حکم او دخپل فیصلین ملائک خبر کل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ يَا عَبْتَا وَحْسُ فَرْمَائِلُوا اسْتَارَبْ لِلْمَلَائِكَةِ مَلَائِكُتَا انی خالقم بشرن بے شک زپیدا کون کے امیو بنی آدم لرمن سلسوالن دوچ خاتنا چے اغب تنگیگی تنگی دن کی خاتنا من حمائن اور تورنا مسمون اور حمدی رشوینا چپاغی بانی یعنی دیر وقت ارشوی او باغی کی دیر وحد و جنات تغیر راغلے دیر وحد و جنات آغی کی تغیر راغلے فیضا سویتو ہو چیز برابر کم حقا یعنی دغ بشر بنی آدم آدم علیہ السلام برابر کم ونفخت فیه من روحی او پکوام تاغکی دخل روحنا یعنی روح بکواتم ونفخت پکوام فیه تاغکی من روحی دخل روحنا ادیک امام قرطبی ذکر کری رسو تفصیل لرت سورہ بن اسرائیل قراروان میں آوی روح یو جسم لطیف دے او نفس و روح دادون منرید مسمع واحد دپارا زکر نفس و روح بارک اکثر علماء وی چدر اطلاق قیوب البانی کی گی وَنَفَخْتُ وَبُكْوَامْ زَفِيهِ پَدِيكِ مِنْ رُوحِ دَخْتُ الْرُوحْنَا فَقَعُوا نُشَيْتَاسُ لَهُ دَلَرَ سَاجِدِينَ سَجْدَكَ وَنْكِينَ تاسو تعظیمن حضرت آدم علیہ السلام تا سجدہ وکوئی زکا بار بار دبلت یرشی چی سجدی دو کس مریو سجدہ دا عبادت تا او دیو سجدہ دا تعظیم دا دے عبادت سجدہ دا سی لکمو و تاسو کو مسکر اللہ پا حضور کی سجدہ لگو دا سی سجدہ ما سیوا دا اللہ نا ہچاتا پا اس یو دن کی جائزن را بلکہ دے عبادت ان کی سجدہ مخلوق تا لگون دا دا مخلوق دا اللہ سر شرکون لی یو دا تعظیم سجدہ را لدا زمانگا استاسو دا شریعت نا پا مختنو شریعتنو کے مخلوق لجائز را اور زمانگا استاسو پا شریعت کے دا ممنوع دا او بند را فقعو لہو ساجدین نشیتاسو دے حضرت آدم علیہ السلام لر سجدتو ان کی فسجد الملائکتو نسجدکر و ملائکو کلهم اجمعون طول پہ اتفاق طول ملائک غیب اتفاق وانی حضرت آدم علیہ السلام تسجدکر و الا ابلیس مگر ابلیس شیطان سجدن وکڑے ابا انکار کرو ان یکون دا چشیدی اغا مع الساجدین سرد سجدی کون کنا تمام ملائکو دا اللہ دا حکم مطابق تعظیمن حضرت آدم علیہ السلام تا سجدہ کروا اور شیطان دا سجدی کو لنا انکار کرو اعلان کی حکم غتم شیعو لیکن امام قرطبی الی شک کا ان ابلیس کان مامورن بالسجود ویدی کی شک نشتا چی ابلیس تم دا سجدی حکم شیعو او بے آغایات دا سور آراف ذکر کرے لگو گو ایتم پارکی سور آراف کی تیرشی چی حکم دا تم راغلے ہو بارکی سور آراف ہو رہی داغی پہ ابتدا کے رب العالمین ذکر کری چی حکم ورکسر شویو لکایات کو نسم ہو رہی قال ما مناک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال رب العالمين فرمائے ما مناك سشی من کو تال رے شیطان اللہ تسجدا دا چتا سجدون کا اذ امرت کل چی ماتا تا حکم کرو دا آیات صریح دلیل لے چې شیطان کا حکم شیو قال شیطان ویلو انا خیر منه ویز غرم دلی حضرت آدم علیہ السلام نام خلقتنی من نار پیدا کر دیم زدورنا وخلقته من جین او پیدا کر دی حضرت آدم علیہ السلام من جین من جین دخٹنا ددتب حکم شروع فسجد الملائکتو سجد کرو ملائکو کلهم مجمعون تولو پا اتفاق الا ابلیسا مگر ابلیسا و شیطان نو کرے ابا انکار کرو ان یکون مع الساجدین دا چیشی دی دے دا سجدی کون کو نام قال رب العالمین فرمائے یا ابلیسو اے شیطانا ما لک سشیدی تالرا اللہ تکون مع الساجدین دا چی نشویت د سجدی کون کو نام قال رب العالمین فرمائے یا ابلیسو اے شیطان ما لک سشیدی تالرا سشیطان پارا مانع دے اللہ تکون مع الساجدین دا چھے نشوی تو سرد سجدے کو ان کو نام دا تاولی حضرت آدم علیہ السلام تا سجدہ انکا مادر تا حکم فرمائے لولا تاولی انکا قال شیطان ویلی لم اکن نیمز لی اسجد لبشرن چه زبی سجدو کم لبشرن پاردیو بنی آدم ویزیو بشر و بنی آدم تا سجدن کو خلقتہو چتا پیدا کرے اغا من سلسال دو چه جنگی دن کی خطنا من حملن دتورنا مسنون چاغ بدل شیر یعنی خندر شیر ویز بشر بنی آدم تا سجدن کو اوزد دن غرم نگر تکبرو کو لا اللہ دا حکم نا فرمانیو کا نا اللہ بلانت کو قال رب العالمین ورد فرمائلو فخرج زوزا منہا دا منہا زمین بارک امام قرطبی درے اقوال ذکر کری وی فخرج منہا اوزا منہا جدی اسمان اننا یا منہا جدی جنتنا یا منہا جدی طولی دا ملائکونا زد ملائکو جدی جماعت او دا طولی نوزا تزدی سرد و سیدو قابل و لائقنی منہا اے من جملت الملائکا یا منہا اے من جنت عدن یا منہا اے من السماوات قال رب العالمین فرمائلو فخرج منہا زوزا دی جنت ناد دی اسمانننا یاد دی جملو طولی دی ملائکنا فَإِنَّكَ رَجِيم دیشکت رکل شویم تابان زمان آنت شوت میو رکل دی رحمت نمیل ریکی رجیم ورکزک ویفعیل وزن لے پمانا دا مفول یعنی مرجومم بشوہب تویشتنے شوے پشغلو بانی تو پسروت کو او پشغلو مشتے شے کلش رمرائے کو خبرو تغوت کے لے یا رجیم پمانا دا ملعون لے فَإِنَّكَ رَجِيم تَرَكَلِ شَوے تَپَلَانَتْ کَلِ شَوے وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَتَا او بِشَكَ پَتَابَانِ لَعْنَتْ رَوِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ دَوْرَ زِدْ قِيَامَتْ قُورِي تر قیامت پوری پتابان زما لعنت وی اور دخل در رحمت میں رو شرلو. نو شیطان قدر وقت سوال کئی قال شیطان ویلیو رب اے رب زما فانذرنی ما مهلت راکا انتظار را توکا الی یوم یبعثون دا اورزی پوری چه خلق با پک قبر منرا پور تکریشی ویدت آسوال دی وجی نکولو چه کل دوباره خلق را پور تشی پرز دی قیامت نو بیا خوب مرگ نی نو دزان دا مرگ نبلکل مستثنا کولو لکه دوی مشکلی سره چه طول مخلوق جوندیشی نو بیا خوب پا پیریان انسانان و فنانی نو دے دکا وی رب دی خان ذرنی ایزم آربا ما تا محلت راکار الى یوم یبعثون دا اورز پوری یبعثون چه خلق بپا کی قبرون نرا پورت کولشی قال رب العالمین ورت فرمائلو فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ بے شکت دا محلت در کوشونے و تو خو تربیے مشتیلے پورے غارے تربیے مشتیلے در لا محلت میں ملاوے گی الہ یوم الوقت المعلوم دورزی دا وقت معلوم پورے چلنبیش پیلے دا نو دلنبیش پیلے سرچ تمام مخلوقات بان فنا برازی ابلیس باندې مرگ براشی او دیب مرشی او بیا براپور کشیدوی مشکلی سرا ذکا اللہ سورہ رحمان کی فرمائلی کل من علیہا فان تول حرا چپدیز مکری فنا و پیرازی او دیکھو علماء دان ذکر کری دا شیطان سر اللہ خبری کولی که پواسی تی دا ملائکو ور سر کولی امام قرطبی جو کولو نا ذکر کری وی دا خبری ور سر اللہ دا ملائکو پواسی تا کولی او دویم قول دارے چی اللہ ور سر خبری کولی خدا دا قہر و دا غضب خبری نو رب العالمین کلدی او کافر دا دین دا دشمن سرم خبری بکی واغا دا رحمت خبری نی بلکہ دا قہر خبری قال رب العالمین فرمائے لیو فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ بے شکیت دا محلت در کرو شونا الى یوم الوقت المعلوم دورز دا وقت معلوم پورے لنبیش پیلے پورے تا تا محلت تے قال رب قال شیطان ویلیو رب اے رب زما بما اغویتنی وسبب دهاغی چتا گمراکم زد گمراکم لأزینن لهم خامخا حیستکم بری بنی آدم تگناہنا فی الارض پزمکا کے اللہ ہر قسم گناہ چی دیلہ بے خیستکو دیو جنتا سوگوئی گناہونا دا خواہشات مطابق کی او خلقو لخیستخ کارے او پا گناہ کو شرمی گنا چھے کم کمزورے او بیکار مسلمان وی او پا نیکو او پا سنتو پا دینور تا آر او عیب غنت محسوسی گی شیطان ویلو لہو زینن لہم خام خاف ایست کنب دیل را گناہنا فی الارض پزمکا کی وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ او خام خاف گمراکم بدلی طول طول با گمراکم و حدیث پاک کی راغلی دی کوئی شیطان یہ لی چه اے زمارا بستا پا عزت و جلال بے زمار قسم لی لا ازال اغوی بنی آدم ما دام ترواهم فی اجسامهم جستا فضات و جلال میرے قسم ہوئی امیشہ بین چیز بدا بنی آدم گمراہان کن تر سوچ دی روحون دی پا دی بدننو کی دی رب کریم ورطوی زمارن پخبل عزت و جلال قسمی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی زبم امیشه دی لبخنکم تر سوچ ما لبخنواری ولأغوینهم اجمعین خام خاوی گمراکم بدوی اجمعین طول الا عبادت منهم المخلصین مگر بندگان ستاد دین خالص کری شوی ورئیو قرآت دے مخلصین لامبان فتح دا زبر دے او یو قرآت امام قرطبی و ادام دے شپلام کسر را مخلصین مگر بندگان ستاد دین مخلص چاہی خپل نیت عبادت هر یو کار خالص دا اللہ دا پارا گرزولے دا آئی پا عبادت کی فساد نشتا ریا کو کی نشتا حضرت امام قرطبی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قول نکل کرے وی حوارین عیسیٰ علیہ السلام نتفوس کرے چہے دا اللہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دا مخلصین سوک دی نئی ورطو فرمائل وی مخلصین او مخلصین حاغ چالوئی چی اغی عمل کئی خدا حضرت نفخی چی خلق دی زمونستائنی و تعریفو کی عمل کئی خود چارستائنی و دی تعریف پتا منگے ذکا اغیر خلقو دی پارا کئی جنو دا اغا مقصد دی دا اللہ رضا نگورا سو طریقی دی چی پاغیبان سرے دی شیطان نبج کی لکہ ادری جمعو کی دی موضوع بانے مفصل بیان شئو چی آکم اسباب دی قرآن و سنت کی چی داغی پا سبب سرے دی شیطان نخلاسی گی یو پا کدام دے اللہ عبادت منہم المخلصین چاکی چی اخلاص بھی کنا دی شیطان کی وسن رسی گمراہ کول اخلاص دی اللہ دی رضا دی پار ہر کار کول ریا اور شہرت دنیا کے دخل کو تعریفنا استائن چھ مقصد نی نچاکی چھ اخلاص ہوئی دا شیطان وسپن رزی گر را شیطان ہتھیار ارزولے وی طول با گمراکو